alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. ¿Qué tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña tras lo descanso estival. Programa 536 de Ábrete de Orellas, que abrimos precisamente cunha overture a que dá comezo o novo traballo de Narci Rodríguez da Trío, un EP chamado The Glitched Suite of the Sad Young Man. Este primeiro programa tras o descanso do verán vai estar adicado principalmente a novidades discográficas que se foron presentando no país desde o vindeiro venres cara atrás, cara a comezos do verán. O venres pasado saiu o single de adianto do segundo LP da banda de Ferrol e Coruña, Zabala. Chámase Arcano 15 e anticipa o que vai ser Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, Teoría e Práctica. De novo, con Ferrol Records, Zabala. Buscando por mí, os temos para construir un mundo. Zabala, esa banda de pop electrónico, evocador, intenso, na que están Carla Romalde na voz e na frauta, Ana Laje no baixo, piano, acordeón, coros, Elena Zas, piano, viola e coros, Carlos Castro, cos, na programación e o compositor da maioría dos temas e deste Arcano 15, que é Víctor Ledo, na guitarra e na voz. Zabala van estar en concerto este sábado 21 nos Solpores de Canido, en Ferrol, ese ciclo organizado precisamente pola súa discográfica Ferrol Records. E vai ser unha ocasión moi recomendable porque tamén van estar Carabela, a banda xurdida da zona de Noia, que presenta un segundo EP chamado Anoite. Este sábado 21 en Ferrol podedes ver a Zabala e a Carabela. Isto chámase como o novo LP de Carabela, Anoite, un EP de 6 temas que pretende debuxar os pensamentos que nos asolan na escuridade. Carabela. Anoite non é nada, unha noite non é nada. Pensamento fráxil escondido entre as sábanas, foxa do ruido e camiña entre a calma. E nada o para e vira na volta e vai de arredor. Na intemperie fría, ferida xa non doe. Cruzan seus desexos nas almas dos pobres. Abrazan o polvo, abrazan a dote. E vaite daqui, xa podes marchar. Sal da miña casa, non volvas a entrar. Desordenas toda esta miña humanidade. Ei, la, ai, la, la, la, la. E vaite daqui, xa podes marchar. Sal da miña casa, non volvas a entrar. Desordenas toda esta miña humanidade. Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. belleza cuya nunca man pensaba hizo no momento en que cambió o vento. Llamaba por teléfono para contar que no sabemos nada da vida do cormorán que va. Belén Tajes tamén presentou unha canción a comezos do verán en xullo, chámase Cormorán, coa produción de Nicolás Vieites, que tamén se encargou das mesturas, a compositora, obviamente, Belén Tajes. Xacal tamén presentou unha nova canción tras un longo período de inactividade e reformular a súa discografía. Esa nova peza de Xacal chámase Sabia. Oh, Peza de Chacal, Sabia, a ver a dónde nos va a llevar en vindeiras entregas de esta producción que mezcla rock progresivo con synth pop e electrónica. E tamén na electrónica se move unha das bandas, un dos proxectos que máis nos gustou últimamente, o que levan a cabo o dúo formado polo galego Lucas Decenti, a quen coñecemos de Neboa, Mel, Bayuca e Aliboria, en diferentes colaboracións, e o portugués João Neves, finalista do Factor X Portugal, pero que xa tiña unha traxectoria no circuito alternativo portugués. A canción que presentaron, que é terceiro adianto de Dous, o seu disco de debut, chámase Os Novos, é unha canción tradicional das Azores que, entre outros, foi popularizada polo mítico Seca Afonso. Moxo gris, os bravos. Eu fui à terra dos bravos, bravo meu bem, para ver se embravecia. Bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez chiquei mais, chiquei mais, chiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. Bravo meu bem, para a tua companhia. Thank you. foi um mansinho coelho. Bravo, meu bem, foi um mansinho coelho. Dos bravos, eu fui à terra dos bravos, bravo meu bem, para ver se embravecia, bravo meu bem, para ver se embravecia. Quis bem a quem me quer mal, quis bem a quem me quer mal, bravo meu bem, quis bem a quem não me queria, bravo meu bem, quis bem a quem não me queria. Cantando manso, para ver se não. Os Bravos, a peza de Mocho Gris, que serve como terceiro adianto do seu disco de debut, Dous. Aquí seguimos atentos ás interesantes propostas musicais deste dúo galego-portugués. E outro dúo é o formado por Baiuca e Carlangas. O terceiro disco de Baiuca vai ver a luz a finais de mes, o venres 27. E o novo adianto que atopamos del é Monteviso, coa colaboración de Carlangas, e o quinto adianto do novo álbum de Baiuca. Hai 5 anos colaboraran Baiuca e Carlangas con aquel Fisterra e agora volven facelo cun clásico popular taberneiro da zona de Compostela, sobre todo, que se chama Monteviso. unha nova entrega de Bayuca na que atopamos os seus códigos de identidade, ese folclore ibérico, un pouco de pop alternativo e a canción popular e sentimental galega e, claro, a electrónica de vanguarda. Seguimos na Galiza, seguimos con novidades, en este caso tamén con colaboracións. Hugo Gezeta acompáñase de Temible Olivina e de Nadie González para entregar unha nova peza, cuarto adianto do seu novo disco, Cantare, do ex Ondarrúa Hugo Gezeta. De esta vida no podéis hacer nada. Búscame en el dictamen, en el diccionario. Se isto vai de bandos, quedo meco perdedor. Firmo con crabéis e pacto coas do redor. Aquelas que limpan o cu con follas e suor. Non con calumnias que escupen a putos borbotóns. Falacias, puras falacias. Emporcade los medios como varitas estereotipadas. Non críes corvos que arrinquen os ollos das túas cuncas. Arrinca os ticas, túas calumnias, fascínate. Relaxa o esfínter e disfruta. Utiliza o extracto da froita e escoita. Non existe ningunha bolinga idiota. Tan só a colectividade é a loita. Agora pensai antes de abrir a boca. Decide algo crítico e con fundamento. Porque non teño tempo pa escoitar a moscas que non fan nada e tan só están no medio. Chejámonos e todo se descontrola. Se queres vir a nosa festa non hai cola. Te da igual como cheque de a camisola. Os únicos corpos non válidos son da picola. Cajo en diola, o fascismo faiseme bola. Nas manis que molan non hai bandeira española. Teu colega un aliado vale, pero toma catro copas vai botarche boca como Luis Rubiales. Que si chavales, que so de la crema. Foron vacilar e remataron dando pena. Que el tema creéronse donos da escena. Tamén os cayetanos creen que son antisistema. Nadie González, Temible Olivina. Xuntáronse con Neto da Balbina. Xenocidas asasinan. Que lle fodan a Israel e que viva Palestina. Moito votaron por fora, pero na, nunca puideron chejar. Nunca puideron chejar. Se a miña xente hoxe chora toca. Perninge sabe o qué, porque nadie non é naide, pero Carla é algén. Anetado chupaceites, dijo chea de orgullo. Chejando xa sabes como pa aprender, xa sabes que queres que che cante con voz de guapa. Queres que che faja cancións delgadas. Que me peje a falar con olliños de mel. Que se marcho todos pensen. Queres que compita con todas as miñas compitas para ser a máis bonita que me deixen tocar. Poder ser gorda e ainda así facer pelas. Poder ser torpe e ainda así partirche as persas. Y casi a cada paso esbarando con todo. O camiño acompañado faise casi casi solo. Da puta periferia sempre antifas de cora. Resistencia comuneira pra botar caciques fora. Moito votaron por fora, pero na, nunca puideron chegar. Nunca puideron chegar. Xa miña xente hoxe chora toca. Ábrete de orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. hecho con rombos, podríais pensar que tal vez yo soy uno de vosotros. Hablando en sueños, e o primeiro single de adianto extraído do disco Ladridos del Perro Mágico, edición 25 aniversario. Hai case 25 anos que debutaba baixo o seu nome José Ignacio Lapido, quen era quen fora, o compositor principal e guitarrista da banda granadina 091, unha das mellores bandas de rock en castelán, e máis se nos centramos no aspecto lírico. Lapido, Hablando en sueños, e o disco que cumpre 25 anos e que se reedita con dúas cancións extra e, por suposto, remasterización a cargo de Pachi García Alis. E polas mesmas datas, aproximadamente no ano 2000, a banda ourensá Cosecha Roja autoeditaba un disco que distribuíron en CDR chamado A Plena Sombra. Agora, Roy Melo Records decide subir a discografía de Cosecha Roja ao universo digital, como din eles. Despedida é unha das súas mellores cancións. A Plena Sombra vaise editar digitalmente o próximo 19 de setembro. Unha das grandes cancións asinadas por Carlos Rego para Cosecha Roja. Despedida. Puedo decir, ya sé que no es fácil, cualquier cosa que diga ya la has oído antes, que todo va a salir bien, que aún es pronto para hablar, que no es cosa de rendirse casi antes de plena sombra, aquel disco que Cosecha Roja publicó somente en CDR e que foi a súa despedida, logo vería o proxecto Burgas Beat, pois agora vai ter por fin edición oficial en digital e ali atoparemos esta espléndida despedida. E de Cosecha Roja, dunha banda coa súa historia, imos agora unha banda máis recente, seguimos coas guitarras, neste caso cos Batosai. Tras escoitarmos o primeiro sinxelo Estrellas de Adianto do seu novo álbum Lágrimas e Milagros, estes días coñecimos unha segunda peza, Milagro, el son Batosai. Grazas por estardes aí ás emisoras, ás ouvintes. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, que me encargo da selección musical dos comentarios e da produción desta versión radiofónica do portal Ábrete de Orellas, onde atopamos a última peza que vai soar neste programa 536. Un dos últimos discos comentados en abretedeorellas.com chámase 4 puntos cardinales e ben asinado por Cuarteto Federal. A batería do catalán Guillén Arnedo, o contrabaixo do galego Xacobe Martínez Antelo, o piano do gaditano Javier Galiana e o saxo o canario Quique Perdomo. Unha fermosura de disco do que esta semana comparto J Federal. Grazas por estardes aí con Ábrete de Orellas.